Thank you. الله أكبر الله أكبر الله Thank you. Allah'a emanet olun. Yani bu sayı vallahi. Yeah. Yeah. Allah. Allah'ım sen Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Oh. Irish hunter. Yeah. yardımcını. Allah yardımcını. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, my God. الله الله الله الله